مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. دویم باب دی آیات نو شروع کی دو سوا سلور او یایم نمبر آیات پوری پا دی کی وا سلور مثالو نو بیانی چا غا متعلق دی دی انفاق پی سبیل اللہ سر. پا دی آیات کی اول مثال بیانی زان با پوی کوئی پا آیات بند مثلو اللذین انفقونا موالاو مثال دا کسانو چی خرج کئی مالو نخپل پی سبیل اللہ پلار دا اللہ تعالی کی کم اصل حبتین پشان د حال د ویدانی باندې ام بتد سبع سنابلا چرا زرغون کی و وگی فی کل سنبله 100 حبه په هر یو وگی کی سل دانی والله یضاعف لمن یشاء الله تعالی زیاتی چاله چو واری والله واسع علیم الله تعالی پراخه فضل واری علیم پویره په هر څه باندې. د دې سمانا دا د دې مطلب سره مفسرین لیکلی دی د مثال تفصیل پر دې طریقه باندې لکه یو کس دی هغه یو دانه د پزمکی کې هغه واچي هغه دانې نه تیغ راوخیږي تیغ راوخیږي فصل لی مثال په تور باندې د غنمو او یا د جوار دغه دی بوټی دی و وږي په هغه بوټي کې پیدا شي او په هر یو وږي کې سل دانې نه یوه دانه یې کرلې وه او څو ته جوړې شولې وسوه بیا دغه وسوه دانې په یو بهترینه ځمکه کې واچول شي د هغې ښه کرونده وشي نو بیا هغه وسوه دانې چیرې نورې وسوه پیدا کړي نو ووسوله چې په وو سوه کې ضرب ورکړي څلور لاکه نوي د هغې نه جوړې شولې دومره دانې راغللې بیا دا څلور لاکه نوي زره دانې په بل ځمکه کې واچول شي د هغې ښه خصمانه وشي د هغې نه بورۍ ډکې شي کندوان د هغې نه ډک شي خلک د هغې نه خوراک کوي خاندانونه په هغې باندې ماړه شي. تطبیق د مثال د مسل سره دا دی یو کس دی خپل لږ مال د الله تعالی په لاره کې ولګوي په خپل لږ مال باندې یو مجاهد وروزي یو داعی د حق پاغی بانی او روزی یو طالب العلم دی آغا پی او روزی او آغا عقیده زدکی اخلاق زدکی قرآن و حدیث غزدکی پا قرآن و پا حدیث سرداغی عقیده جو رکلش بیا داغا کم یو دا یو عالم دی یو مجاهد دی آغا کوشش وکی وکسان آغا تربیه کی وکسان تربیه کی آغا وکسان بیا لگیا شی دا دنیا پا گوتونو کی خواره شی اغا نور کسان پیدا شي تر دې پورې چې د یوې ښې عقیدې یو لوی جماعت پیدا شي یو لوی تحریک او یو لوی تنظیم پیدا شي او په ټوله دنیا کې لوی داعیان د حق او ډیر مجاهدین هغه پیدا شي په دې ټولو کې چا ته اجر او ثواب ملاوي اول چې چا هغه خرچه کړې وه اول کس یو مجاهد تیار کړی دی یا یو عالم پیدا کړی دی او قرآن و حدیث یې ورته زده کړی دی نو تر د قیامت پورې لهم اجر غیر ممنون دې ته اجر غیر ممنون ویلی کیږي چې د هغې انتها نشته دی د دې وجې نه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث ته مسلم کې دی چا چې د یو شي بنیاد کیښوده په هغې باندې چې وروسته څومره خلک عمل کوي نو دته د هغې اجر او ثواب ملاوي د عمر ریډیو سلسله دا کوم شروع شوی ده دا د دې مثال دی د دې مستاق دی الحمدلله په عمر ریډیو باندې دا شپږ اووه کاله د الله تعالی دین بیان شو د قرآن کریم درسونه په هغې باندې وشول او په هغې کې مؤمنان مسلمانان برخه اخلي مسلمانان په هغې کې چاندې رالیږي د دې چاندو چې اول چا بنیادی خوده وس چې څوک چاندې رالیږي تر د قیامت پورې به هغې ته د اجر او ثواب ملاویږي فلهم اجر غیر ممنون ځکه چې ډیر مؤمنان مسلمانان د هغې عقیدې برابر شولې په دې سره ډیر مجاهدین ډیر خلک مجاهدین شول او ډیرو خلکو صحیح عقیده او صحیح اعمال هغه زده کړله چا چې ردی اول بنیادی خودره هغه تر دې اجر او ثواب ملاویږي او څوک چې به کی کومک کوي هغه تر هغه اجر او ثواب ملاویږي. د الله تعالی په لار کې خپل مال لګول د عثمان رضی الله تعالی عنہ په واره کې راغلی دی. زر دینار راوړل نبی صلی الله علیه وسلم ته بچاند کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل غی کې کې خودل نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشاله شو ډیر زیات. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ دا نبی صلی الله علیه وسلم خاطر راغی وی دا الله تعالی پیغمبر دا سلور زر درهم واخله په کور کې را سره ته زر درهم سلور زر می خپل اهل و عیال ته پرې خودل او سلور زر می چاند کې راول. نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته دعا وکړه بارک الله فیما امسکت و فیما اعطیت تا چې کوم چاند راوړل الله تعالی دې په دې کې برکت واچي او کوم چې کور کې پاتې کړی دی الله تعالی دې په هغه کې برکت واچي. مثل الذين ينفقون اموالهم مثال دا کسانو چې خرج کوي مالونه خپل بی سبیل الله په لار د الله تعالی کې کوم سره حبتین په شان د حال د یو دانې دی امبتت سبع سنابل چې رازرغون کې راوټو کوي و وږي فی کل سنبله مئه حبه په هر یو وږي کې سل دانې وي والله یضاعف لمن یشا الله تعالی زیاتې چل چې غواړي والله واسع علیم الله تعالی پراخه فضل والد علیم پوه دی په هر څه باندې. د یوې ورځې درس د دې تیل چې چا برابر کړل نو دا څومره خلکو چې د الله تعالی کتاب واورېده دا زده کړه په دې باندې عمل وکړه بیا بل چا ته ورښی نو دا ټول اجر او ثواب بیا هغه کس ته کیږي چې هغې په تیل باندې دا چریدلی دی. وجې نه حدیث کې راغلی دی ابن کثیر کې ابن کثیر رحمت الله علیه یو حدیث روایت ذکر کړی دی د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه والله یضاعف لمن یشا په جهاد کې یک څوک مال ولګید الله تعالی په لار کې نو دا ولا دچن کیږي الی 700 ضعف وسو چند الله تعالی زیاته یو روپۍ د الله تعالی په وسو چند زیاته درکې. کم مؤمنان مسلمانان چې چاندې رالی کومک کې الله تعالی دغه مالونه زیات کی الله تبارک تعالی دغه اجرونه او ثوابونه دی الله تعالی دغه زیات کی الله تعالی دې په خپل دربار عالیه کې قبول منظور کی. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى دی آیات کې دو شرطونه د قبولیت بیانې چانده دی راولي ګل اخلي کین دا دو شرطونه ځان کې راولات دی لپاره چې قبول شي. اوله خبردار چې اثباتنه وینې کې اثباتنه وینې کې د دیو جنا دومره علماي کرام لیکري دي عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم وای وی زما پلار ما ته ویل عبدالرحمن وی ما ته زما پلار زید ویل وی تا چې چاله سوار کړل او بیا غسلی ستا له مخې له درغې پلار کې او تا پې سلام کوو هغه سلام پې درنېده د هغه په زړه کې دا راتلل چې یاره سلام یې وکړه چې لږې پ اشاره وکړه چې هغه څه مې له درکړي نو سلام پې مهمه کوه. دا هم ثباتنه ده تفسیر مظهري دغه لیکلي نو لنډه خبره دا شوله چې څه چاله ورکې نو د هغې نه به ثباتنه وپې نه کې چې یاره ما ستا سره دا احسان کړی و دا احسان مې درسره کړی و او دویم دار چې هغې ته به تکلیف هم نه ورکې ازې به م هغې ته نه ورکې ازې دار چې چا سره دې احسان کړی دی بیا د هغې نه خدمتونه اخلي یا کله چې درسره میلاویږي نو د هغې تذکره وته کې چې یاره هغه روپۍ مې خو درلیږلې دی میلاو شوي دي که نه دي میلاو شوي ولکه خبر اخلاص سره کنه اعلان شوی دی ته پته راته لګېدلې ده چې رسېدلی دی ورته زمونږ اورېدونکي الحمدلله ثباتن هم نه کوي او عزم نه کوي. ها دا اعلان د دې لپاره دی چې هغې ته پته ولګي اعتماد یې وشي اطمینان یې وشي تسلي وشي چې زما روپۍ رسېدلې دي. الذين ينفقون اموالهم هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل بی سبیل الله په لار د الله تعالی کې ثم لا یتبعون او بیا نه ورپسې کوي په هغې نو ورپسې کوي ما انفقو په هغه سب څه چې دی خرج کړی دي من نه ثباتنه ولا اذا او نه تکلیف تکلیف پسې هم نه. په حدیث کې راغلی دي عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې څوک دا غواړي چې د الله تعالی د عرش د سوري لاندې شي د قیامت په ورځ باندې دا کسوک دا غواړي چې زه د سوري لاندې شم د قیامت په ورځ باندې نو صدقې دی وکړي. وایي کم یو انسان چې صدقه کوي نو فی ظل صدقته دا به د خپلې صدقې په سوري کې د قیامت په ورځ باندې حتی یقضا بین الناس تر دې پورې چې د خلکو په منځ کې فیصله وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو ته ویل وی ای زما صحابه کرامو اطعم الجائع وګو ته خوراک ورکوی عود المریض د مریضانو بیمار پرسی کوی او نبی علیہ السلام به قیدیان آزاده وی نو مال د الله تعالی په لاره کې خرج کوی. ثم لا یتبعون بیا نه کیدیو ما په هغه څه پسې آن په خو چې خرج کړی دیو من نن باطنه ولا ازا او نه تکلیف ورکول. دیو جن حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای از باطنه کوونکی انسان هغه به جنت ته لاړ شي. لهم اجرهم عند ربهم دیر پاره دی اجرهم ثواب دریو عند ربهم پنی ضرب دریو باندې ولا خوف علیهم نه به سیری په دی باندې په راتلونکي زمانه کې ولا هم یحزنون او نه په تیر شوي پسې خپئ. مخکې د وضاحت بار بار بیان شوی قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها هذا والله غنی حلیم. په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي چې په کم صدقې پسې از باطنه کې او یا هغه چاله چې ورکړی دی هغې ته تکلیف ورکې نو د هغې نه ښه داره چې چاته یو ښه وینا وکړي چاته یو ښه وینا وکړي بس هغه ته بهتره ده. قول معروف نیکه وینا و مغفرتون او بخنه کول خیر دا غوره دی من صدقتین د داسې صدقې نه یتبعها هذا چې ورپسې شي په هغې پسې تکلیف او از باطنه. قول معروف و مغفرتون قول معروف څه دی بهترین وینا څه ده قول معروف دا دی چې تا ته یو سائل درته راغې هغې ترې لږ څه ورکړل او دعا د برکت دې ورته وکړله دا لږ څه واخله الله تعالی دې لب کې خیر او برکت واچوي یا اوس څه نشته ترې بیا راش الله تعالی وایي دا خبره ترې غوره ده. بل یو سړی دی یو لاک روپۍ درکړی دي خو لیکن بیا دې پرېږدي نه معاف کوي دې بیا نه. و مغفرتون نو مراد داره چې ستا نه څوک څه غواړي او په غوښتلو کې سختي وکړي هغې ته معافي کول یا مراد درې نه پرده اچول دي په مؤمن مسلمان باندې غفران ویلی کېږي پټولو ته سل کې غفر ویلی کېږي پټولو ته. قول معروف و وینا نیکا و مغفرتون و بخنه کول خیر دا غوره دی من صدقتین دا غا صدقین آیت با هازه چه ورپسی شی پسی تکلیف ورکول. والله غنیون الله تعالی بی حاجت تره الله تعالی ستاسو صدقات تو ضرورت نیش تره حلیم الله تعالی سوارناک ده کچا من او ازی کلی و الله تعالی با تا عذاب ورکی خلیکن الله تعالی پا عذاب ورکول که یلتی نکی. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن ولا اذا کالذی ينفق مالا ورئاء الناس. دی آیات کی اللہ تعالی اس مثال ذکر کی دی ریاکار انسان کم یو انسان چی آغا دا اللہ تعالی پلار کی صدقی کئی خپل مال لگئی خو لیکن دی ریاکاری دا پارا چی خلق را تا سخی سڑے ہوئے یا را دا خو دیر زیادی چاندی لگی صدقی ورکئی خلق را تا خسڑے ہوئے. الله تعالی وی داغی مثال دا سره داغی الله تعالی مثال بیان کړی دی په آیات کې اول ترجمه ته وکړي بیا ته مثال تطبیق کوم. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولا اولاد تبطلوا صدقاتکم م بربادوی ثواب د صدقو خپلو اصل عبارت د سره لا تبذکم لا تبطلوا ثواب صدقاتکم د خپلو صدقو ثواب م بربادوی بل من نه پس باطنی کولو سره اول عذاب په تکلیف پر کولو سره کل لذی که ابطال لذی پشان دا ضایع کولو دا هغه چا ينفق مالو چې خرج کوي مال پر ریا الناس لپاره دا ځان خودنی د خلکو ریا ویل کیږي ځان خودنی ته. ولا یؤمن بالله او ایمان نه لري په الله تعالی باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې په ورځ د ثنای باندې. ریاکار انسان که دی یقینی طور باندې په الله په ورځ د آخرت باندې ایمان درلې نو ریا به نه کولې. الله تعالی اوس د هغې مثال بیان کړی دی مثلهو که مثلی صفوانین علیه ترام مثلهو د هغې مثال کما سری صفوان ان پشان دغه همواری گټی باندې دی دغه مثال پشان دغه همواری گټی باندې دی فمثله کما سری صفوان نو مثال دغه پشان دغه همواری گټی باندې دی علیه ترابن شپاغي باندې دړې خاوري فاصابه وابرن نو ورسی گی تا شیبی دباران پترکهو سلدا نو پریگ دیاغی لرخوایا لا یقدرون علی شیء مما کسبو قدرت نلری دیو پا اغا سیز بانی چی دیو علی شیء مما کسبو دا اغا عمل نچی دیو کڑی دی آیات مانا و مطلب سرے اللہ تعالی در یاکار انسان دا غی دا عمل مثال اللہ تعالی بیان کڑی دی حاصل دی مثال دا دی اللہ تبارک تعالیٰ فرمائی یو قمقل انسان نے حاصل لمثال یو صفا خویا گٹ دا پاغی بانی دا پاس دوڑا دا خاور دا پاغی بانی یو قمقل انسان راش یو گمان وکی جی دا ہموار از مکر پاغی کی تو خمو کری او پدی نیت بانی پدی اراد بانی چی پدی کی با پسل ویشی زمار پارا اللہ تعالیٰ پاغی بانی تیز باران ناشی تیز باران پیراشی کله چې باران پیراشی هغه دوړه کما خاوره چې سرسری خاوره په هغې باندې پرته هغه تې ختمه کړي نو بیا دغه انسان صرف افسوسونه کوي او نور هیڅ قسم پیدا هغې ته نه میلاویږي هغه تخم یې هم لاړ کړاو یې هم ختم شو نو دغسې ریاکار انسان دی منافق انسان دی چې هغه صدقې کوي د ریا دپاره د من او د باطنې دپاره د عزی دپاره نو ده ته به د هغې نه هیڅ هی ثواب او اجر وو ته ملاوی گینه سیوا د دینه چې وسغه مال ختم شو الله تعالی دغه مثال بیان کړی دی یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو لا تبذلوا صدقاتکم مبربادوی ثواب د عملونو ثواب د صدقات خپل بالمن ولا ذا پس باطنی کول سره ولا ذا په تکلیف ور کول سره کله دی په شان د بربادولو د هغه کس باندې ينفق مال او چې خرج کوي مال پر ریان ناسی د فارزان خودنی د خلکو ولا يؤمن بالله او ایمان نداری پر الله تعالی باندې پرز اخرت باندې پرز رستنی فمثله دیدی که هو زمیر راجی دی الذی ينفق ماله ریا الناس تا نو مثال دغه کس چې د ریا لپاره خپل مال خرج کړي نو داغی دغه مال خرج کول کما سری صفوان پشان دغه همواری گټی باندې دی خویا ماینه گټه علیه تراب جباغی باندې خاوری دوړی پاسوابه هوا بینون ورسیگی اغیتا هو زمیر راجی دی اغا صفوان تا اغا خوای گتی تا یا اسوابه هو زمیر راجی دی اغا تراب تا چی پا گتا بانی دا پاسا کم خوارا وابینون ورسیگی اغیتا شیبی دا باران پا ترک هو سول دا پنو پریگ دی اغیل را خوای مینا باران پیوشی بسا خوارا تیویسی اسی کانه پاتیشی لا یقدرون قدرت نداری دا کسان چی در یاد پار خپل مال خرج کردی لکه سرنگی چی اغه ګټه خوای پاتې شولا اغه دانیم دغه نه ویوړلې اغه تو خمه مې ویوړ نو دغه سي چا چې د ریا لپاره خپل مال خرج کړل لا يقدرون وسو قدرت نه مومې دي على شيء مما کسبوا په هیڅ یو سیس باندې د اغه عمل نه چې دی وکړل امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی على شيء مما کسبوا به ثواب شيء مما کسبوا اکم سي چې خرج کړی دغه ثواب ته نه ملاوي والله لا يهدي القوم الكافرين الله تعالی ہدایت نور کی قوم کافرانو تا قوم کافرانو تا الله تعالی ہدایت نور کی دی دے کی سمانا مراد دا مفسرین لکری دی لا یهدی فمانا دا لا یصیب سر الله تعالی ثواب نور کی دا سی قوم کافرانو تا ثواب نور کی الله تعالی دا شخل کو دا ومثل اللذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ و تثبیتا من انفسهم کما سری جنت بربت اصوابها وابل فاتت کلها ضعفین دی آیت کې الله تعالی درې مثال بیانای د هغه چا چې د الله تعالی په لاره کې صدقات کوي او د دغه صدقاتونو علاوه نور اعمال مشتری په صحیح مصارف باندې نور مال هم خرج کوي نو ربت له مقابل سره ربت د مقابلې دی مخکې د هغې ضد بیانیږي په دې آیت کې مخکې د ریا لپاره لګاو اوس وایي ابتغاء مرضات الله د الله تعالی د رضا لپاره لګی ترجمې ته غوږ شئ بیا راته د مثال تطبیق کوم و مثل الذين او مثال دا کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل ابتغاء مرضات الله د پاره طلب کولو د رضا د الله تعالی و تثبیتا من انفسهم او د وجه د کلکوالي د نفسونو دا غینه د وجه د کلکوالي د نفسونو دا غینه کما مثل جنتین په شان د حال د یو باغ دی بربتین چې په سربز مکواني په بوګز مکواني اصوابها وابلن ورسیږي هغې ته ګڼ باران فاتت وکړه ضیافین نو ورکی هغه باغ میوې خپلې ضیافین دوچند دوچند فان لم یصبها وابلن نو که ونه رسیږي هغې ته ګڼ باران په تلن پورۍ د هغې دپاره شبنم لږ باران پرخه والله بما تعملون بصیر الله تعالی دې ستاسو عملون لره لیدونکې د دې آیات معنا او مطلب سره تطبیق د مثال د مسل سره سره مفسرینو لیکلی دي تفصیل د مثال دار یو کس دی چې هغه ځان له باغ ولګاو په سربز مکړه مزیدار از مکړه بوګره بالکل پسته از مکړه مزیدار او هغه زمکه باندې بارانونه هم زیات کیږي که باران تی ونه شي لاندې خپله نمیده باغ چې دی هغه هم پوره ده د هغې لپاره الله تعالی وایي داسې باغ چې هغه لاندې پرخه په هغې کې کیږي شبنم په هغې کې کیږي د پاسه بې باران هم ورېږي نو هغه ورځ په ورځ باندې دغه باغ میوې زیاتېږي دوچند دوچند چې دی هغه خپلې میوې ورکوي ځکه باغ یې په دوو طریقو باندې هغه اوبه کېږي یو د بره طرف نه او دویم د لاندې طرف نه یو په باران باندې او دویم لاندې په شبنم باندې پرخه باندې نو دغسې یو مؤمن مسلمان دی مخلص دی هغه خپل حلال مال د الله تعالی په لاره کې خرج کړي او دو مقصدونه یو مقصد یې د بر سره تعلق ساتي ابتغاء مرضات الله چې الله تعالی رانه راضي شي او دویم مقصد د هغې د لاندې سره تعلق ساتي و تثبیتا من انفسهم هغه داری شي زړه یې کلک شي چې د الله تعالی په دین باندې هغه مصارف کوي و تثبیتا من انفسهم مفسرینو لیکلی دي معنه دا شوله چې دا الله تعالی د رضا لپاره دا مال ځکه خرج کوي چې دا نه پسې پوخ شي عادت شي چې د الله تعالی په لاره کې مصارف وکړي لکه څرنګه چې هغه باغ په دوو طریقو باندې اوبه کېده نو ردې غرضونه او مقصدونه دوه دي یو د بری سره تعلق ساتي چې هغه ابتغاء مرضات الله او دویم د دره نه پس سره دا و تثبیتا من انفسهم بعضې نفسونه داسې دي چې د دنیا سره ډیر زیات مینه محبت دي نو مال ولګوه چې د دې نفس نه د دنیا هغه مینه محبت ختم کړي نو لکه څرنګه چې هغه باغ اوبه کېده په دوه قسمه اوبو باندې هغې هغه خپلې میوې دوچند دوچند ورکولې نو دغسې دې مؤمن مسلمان ته چې مخلص مؤمن مسلمان دی چې په خپل انفاق کې د الله تعالی رضا مقصد دی نو دته به د هغې اجر او ثواب دوچند دوچند میلاوي ومثل الذين ينفقون اموالهم مثال دا کسانو چې خرج کوي مالونه خپل پی ابتغاء مرضات الله دپاره د لټولو د رضا د الله تعالی و تثبیتا من انفسهم او د وجه د کلکوالي د خپلو ځانونو نه کما مثل جنت په شان د حال د یو باغ دی بربتین چې په بوګه ځمکه باندې په سربه ځمکه باندې اصوابها وابل ورسیږي هغې ته ګڼ باران فاتت اکلها ضیافین نو ورکوي هغه میوې خپلې دوچند دوچند فإن لم يصبها وابل نو که ونه رسیږي هغې ته ګڼ باران په تلن نو پوره د هغې یکفیها تلن نه څه دی نو پوره دی د هغې دپاره هغه لږ باران شبنم د ځمکې پرخه والله بما تعملون بصیر الله تعالی دې ستاسو عملون لره لیدونکې ابن کثیر رحمت الله علیه وی یعنی لا یخفا علیه من اعمال عباده شیئا دا الله تعالی باندې د خپلو بندګانو اعمال چې دی هغه نشي پټېدلی بلکې هغه بالکل الله تعالی ته ښکاره دي ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل وعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل ثمرات واصابه الكبر دي ايات کې الله تعالی بل مثال ذکر کوي او دا څلورم مثال در سره لپاره بیانې یو سړی دی چې هغه په باطله طریقه باندې خپل مال لګی په باطله طریقه باندې او د فضول خرچۍ نه در یاکارۍ نه علاوه نورم ډیر باطل اعمال شته دی ډیر غلط اعمال شته دی د هغې مثال الله تعالی بیان کړی ترجمه تا وقت شئی دا آیاتونه ترجمه پا اعتبار سر گران دی. آیا ود دو احدکم آیا خوخی یو تن ستاسونا ان تکون له جنتون چویری دا غیر پارا باغ من نخیل نکجورنا نخیل دا کجور تا ولیکی مفسرین لیکلی دی کجور تا نخیل زکوی امام راغب رحمت الله علیه وی دا پمانا دا منخول سر دا چند کلل شوی دی کنه ندیو جنا پا عربو کې دا کجور ونی زیاتی وی او دا غی پنیز باندی دا دیر پیدو شیو دا ایا ودو احدو کمایا خوخی یو تنسا سنان تکون له جنتون جی شیر آغر پارا باغ من نخیل نکجورنا و اعناب دا گورنا تجری من تحت الانهار چی بایی گلان دی لاغین والی لهو فیها من کلی سمرات دا کس دا پارا فیها پا غباغ کی من کلی سمرات هر قسم میوی وی هر قسم آمدنی اغی توردی و اصوابه الکبرو او رسیدل ویدت بودا والی و لهو ذریتون ضعفا او دا اولادی بچیوی ضعفا و کمزوری یا معنی دا شوالی ضعفا و فمانه دا ما شما نصر دی سوی غارتی مراد دی دویم قول لمپسرین داره چی ضعفا معنی داره چی کمزوری دی طول اخراجات او طول خرچه پا پلار بنده پا اصوابه ها اعصارون نو او رسی گی اغا باغ تا اعصارون تیزه سیلی فیه نارون چی پاگی که اوری پا احترقت وسو زی اغا باغ لرا تیزه سیلی پا اغا باغ بانی او چلیگی چی پاگ سیلی که اوری او اغا باغ وسو زی کذالک یبین الله لکم الایات دغسی بیانه اللہ تعالی تاستا آیاتونا مثالونا لعلکم تتفکرون دیر پارا چی سوچ فکر رکی دی آیات مانا مطلب سا ششو اللہ وی او سلی دی باغ دی پاگی که هر قسم میوی دی او سلی دی داغی بچی دی زعی پا دی کمزوری دی پاگ باغ با نسلی راشی بس اگ باغ وسو زی نسط اس خبر شولا باغ وسو زی نسط چلو شو دا آیات دا گران آیات دی د دیو جنا امام بخاری رحمت اللہ علی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ذکر کرده دی ایو ورز عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابه اکرام سرناسو دا آیات اتوه ہے وی دی آیات سا مطلب دی صحابه اکرامو لعلمی اختیار کرده وی منگتی نیو خبر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماویل وی پا دی آیات کی اغا جواب ورکوی دا دا یو مالدار انسان دا عمل مثال پا دی که بیان شوید دا غیر تفصیل پا دی طریقه وانی دی تطبیق دا مثال دا مسلسل وایو و مثال وایو اللہ تعالی یو مالدار انسان دی چې دا غیر هر قسم مالونه دی او دغه مالونه باغونه دی پا غیر که هر قسم میوی دی پا غیر باغ که یو دا کجورو باغ دی او دویم چره دا انگورو باغ دی دا مویوی پا که زیادی دی دا غس یو کس دی چه خپل مالونه دا اللہ تعالی پا لارا که لگی پا طاعاتو که لگی او دا دا انفاق دو قسمه دی یو پرز انفاق دی او دویم نپلی انفاق دی بیا دا غسلی دا غ باغ که دا غی نهرو ندی اغ باغ پا غی با نیو بکی گی نو دا غسی دا دی مومن مسلمان ایمان دی او دا ایمان چه دی دا غیر سر صدقات که نور اعمال که ناغسی را کیگی پا دا غیر بند ولهو من کل ثمراتی او دا غا کجوری نا او دا انگورو نا علاوه نور هم چره دیر دا پیدی سیزون پایی گشته دی نو دا غسی دا غا مومن مسلمان نور طاعات مشتره نور عبادات مشتره بیا ولهو ذریتون ضعفا او دا غیر اولاد دی کمزوری دی نو مانا دا شوله چی یو سلی دی کمزوری شو بودا دی اولاد دی اغم ضعیف دی پا دی انسان کی دا عقیده کمزوری راغله دا پا قلار قلار بانی عقیده کمزوری شولا نیک اعمال ورس پا رس بانی پری خودل بیا دا سلی اولاد شده دی خلی کن کمزوری دی نو دا غسی پا دی سلی باندی نور دا بندگان و حقون همشته دی اغتی مطالبه کی پا باغ باندی گرم هوا راغله او اغا باغ نشور که اغای ختم کولا نو دغسی ده دی مومن مسلمان اغا نیک اعمال پر یکاری سر ختم شل نو اوس دغسلی زان لنه بل باغ لگولیشی اغا اولادیم دغسی پاتی شل نو دغسی ده ده پا اعمالو بندی ده ده عقیده خراب شل کبر او که شرک او که ریا او کلا اغا طول عبادات چی دی اغای ختم کرل لکه سرنگی چی اغا باغ بانی سلی راغ للا اغا باغی ختم که نو دغسی د ده پا ده ده ایمان باغ لگولیو ده ده عقیدی باغ لگولیو ده ده اعمالو باغ لگولیو نو پاغی باندی سلی ده سر راغ للا در یا کاری پاغی باندی سلی ده منافقت راغ للا پاغی باندی سلی ده بیدینه راغ للا ده کپر و ده شرک راغ للا اغار سی تی ختم کرل بس تی دی بیا چره دی آیات تا بیا وقت شه بیار تا ترجمه وی آیا ود دو آخد کم آیا خوخی یو تن ساسونا انتا کون لهو جنتون چویری دا غلا پارا یو باغ من نخیرین دا کجورنا و اعنابین دا انگورنا تجری من تحتی الانهار چی بایی گلان دی دا غینا والی لهو پیها دا سری دا پارا پاگی که من کل ثمراتی هر قسم میوی وی نور پسلون و غرب که مشتره و اصابه الكبر او ورسی گیغی تا بود رسیدل یاغ تا بودا والی و لهو ذریتون ضعفاو او داغه اولادی کمزوری بچی کمزوری یا ماشومان پا اصابه اعصارون ورسی گی اغا باغ تا تیز سلی پیه نارون چی باقی که اوری پح ترقت و سوزی اغا باغ لرا کذالک یبین الله داغ سی بیانه اللہ تعالی لکم تستا ال آیاتی آیاتونا مثالون تی مراد دی لعلکم تتفکرون دیر پارا چی سوچ و فکر رو کئی الله تعالی وی دار تر دیر پارا بیانو چی بدی که سوچ و فکر رو کئی نو مسلمانان له سوچ و فکر پدی که پکار دی الله تبارک تعالی دی مونږ او تاسو په دغه باندې پوی کی او بیا د قران کریم په مثالونو باندې پویدل ځان د قران کریم په مثالونو باندې پوی کول دا ډیر زیات ضروری دی په کاردار چې مونږ او تاسو په غی باندې ځان پوی کو الله تبارک تعالی دی مونږ او تاسو په دی باندې پوی کی